kisha panda nilifike taji. Hini la mapenzi usivunje nazi. Kama kichanga nibembeleze. Soba ya mapenzi dawa nimeze. Usisubiri waya hadithi wakaipata. Penzi bio za viditi kupokeza na sije nikacha. Usisubiri waya hadithi wakaipata. Penzi bio za viditi kupokeza na sije nikacha. Tamu wako na jua mie. Shwari sita kiruka ruka aha. Ukitambani kute jasho. Tupendane leo kesho. Nifukizi manu kato Njesito towa chako. Ata wanile kumacho. Bizabi zabi tumbo jato.